برگ سبز، برنامه شماره 266. این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، جمال وفایی، مجید نجاحی، ورزنده، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور. اشعار متن برنامه و غزل آواز از هلالی جغتایی. گوینده فیروزه امیرمایز. حذر کن از دم سرد رقیبه نو گل خندان، که از باد خزان آفت رسد گلهای رعنا را. دلا تا میتوان امروز فرصت را غنیمت دان، که در عالم نمیداند کسی احوال فردا را. Thank you.

خدا حبیب من آرزومند تو هم بنمای روی خویش را ورنه از جانم برون کن آرزوی خویش را حبیب من خدا خوب رو را خوی بد لایق نباشد جان من همچو روی خویش نیپوسا همچو روی خویش نیکو ساز خوی خویش را چون نشبنم بود ریزان وقت صبح از برگ گل گل ز شرمت گل ز شرمت بر خاک آب روی خیش را یا غم زندگی ره باد سوا این بود برگ سبز برنامه شماره 266.